Yeah. Thank you. This has been... And we play one last song, I think, in this constellation, if you want or not. Yeah. Yeah. No. Yeah. 10 minutes. Yeah. Yeah. No. So one more. Everyone is really happy. Yeah. And this song is also about happiness, the best feeling in the world, besides love. Happiness and love, which are the two main ingredients to a long life. Alles wat je ziet, het is je focus, het is je focus, het is een kleine punt. Kom maar binnen. En je ogen, en je ogen. En je ogen, in je ogen. Wat je eet met je ogen. Mensen boomstammen om dingen mee te rollen. Ooit is iemand gaan liggen op de grond en iemand heeft een aanloop genomen en is erop gedoken. Ooit lagen er meer dan 3 mensen op de grond naast elkaar. En ooit heeft 1 iemand voor het eerst een aanloop genomen. En die is gaan glijden. En die ene die aankwam en is gaan glijden, glijdt met zijn borst over de eerste, dan over de tweede persoon die op de grond ligt. En hij gaat ernaast liggen. Waarop de laatste persoon opstaat en de 3 mensen op de grond liggen en aanloop neemt, rent, duikt en gaat glijden. En ze rollen en ze glijden en ze rollen en ze glijden en ze rollen en ze glijden en het heeft vaart. Maar waarom doen ze dat? Waarom willen ze dat? Niemand zegt wat, niemand zei wat. Zomaar. En rollen, en glijden, en rollen, en glijden, en lachen, en huilen, en zweten. En waarom? Niet kijken, niet achterom, alleen vooruit, en maar glijden. Maar waarom duurde het dan nog zo lang, voordat er een fiets bestond? Wat een fiets! Wat een fiets! Pas 100 jaar geleden. En ze glijden, en ze springen, en ze gaan, tot ze breken, tot ze vallen, tot ze vastzitten, and the motor. Zonder te denken, alleen te voelen. En het doet soms ook best wel zeer. See you next time here, whenever that may be, in the future.